Piwa. Do środy. Piwo Żubr Jasne pełne 500 ml, 2,49 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny finał poszukiwań w kopalni Knurów w Szczygłowice. Po wstrząsie odnaleziono tam ciało górnika. Polska z jasnym stanowiskiem na jutrzejsze rozmowy o spotkaniu Trump-Putin. Szef służb specjalnych mówi nic o Ukrainie bez Ukrainy. Deszcz Perseidów rozpoczyna się nad Polską. Za chwilę z naszą reporterką popatrzymy w niebo nad Warszawą. Nie żyje górnik, który zaginął po wstrząsie w kopalni Knurów w Szczygłowice, poinformowała o tym Jastrzębska Spółka Węglowa. Po wielogodzinnej akcji ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika. Niestety lekarz stwierdził jego zgon, napisano. Zmarły górnik to jedna z 9 osób, które przebywały w zagrożonym rejonie w czasie wstrząsu. Pozostali wyszli na powierzchnię o własnych siłach. W szpitalu nadal są 4 osoby. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, tak brzmi stanowisko Polski przed jutrzejszą wideorozmową przywódców państw europejskich na temat spotkania Trump-Putin. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślił, że stanowisko Polski wynika z wydarzeń historycznych. Wszelkie przyszłe porozumienia muszą uwzględniać Ukrainę i jej interes. Tak, ona jest ofiarą tej wojny, ona jest ofiarą agresji rosyjskiej. Doceniając bardzo, to jest wyraźnie wskazane w tym naszym stanowisku, wysiłki prezydenta Trumpa Stanów Zjednoczonych, bardzo mocno pokazujemy. Oczywiście ten kontekst Monachium Jałty jest bardzo żywy w naszej części Europy. On oznacza tyle, nic o nas bez nas, nic o Ukrainie bez Ukrainy. W wirtualnym spotkaniu europejskich przywódców przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy weźmie udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Spotkanie zwołano z inicjatywy kanclerza Niemiec. Biały Dom tymczasem potwierdził ostateczną datę i miejsce spotkania. Prezydent USA Donald Trump porozmawia z rosyjskim dyktatorem w Anchorage na Alasce. Na spotkanie nie zaproszono prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że to prezydent Rosji poprosił o spotkanie z amerykańskim przywódcą za pośrednictwem specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa. Alaska jest częścią naszego kraju i prezydent Donald Trump jest dumny, że będzie mógł gościć Władimira Putina na amerykańskiej ziemi, podkreślała Caroline Leavitt. Dodała, że w przyszłości Trump może odwiedzić Moskwę. Amerykański przywódca liczy, że uda się również zorganizować trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem Władimira Zełenskiego. Rzeczniczka przekazała, że trwają przygotowania do piątkowego szczytu. Przy tworzeniu planu współpracujemy oczywiście ze stroną rosyjską, dopracowujemy wszystkie kwestie logistyczne i kiedy tylko wszystko będzie gotowe, poinformujemy o szczegółach. Zadeklarowała Leavitt i podkreśliła, że strony podczas rozmowy jeden na jeden przedstawił swoje stanowiska. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. I zmieniamy temat, spoglądamy w niebo. Tej nocy na nim wyjątkowe widowisko, deszcz Perseidów. Przed Warszawskim Centrum Nauki Kopernik jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, czy mieszkańcy przyszli popatrzeć bądź na spadające gwiazdy? Tak, zbierają się tutaj już tak naprawdę od 2 godzin i myślę, że teraz ich liczba spokojnie sięga setek. Przychodzą tutaj z kocykami, a niektórzy nawet mają własne teleskopy. W okolicy zgaszono światło. Jedynie pobliski most jest lekko podświetlony, to ze względów bezpieczeństwa. Podobnie jak Stadion Narodowy. A wszystko po to, by można było oglądać Perseidy w komfortowych warunkach, mówi Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Oprócz tego będzie można tutaj przed Planetarium Centrum Nauki Kopernik zobaczyć przez teleskopy różne obiekty na niebie. I te bardzo odległe, jak mgławice czy inne galaktyki, jak również te bliskie, jak na przykład Saturn. Na istny pokaz spadających gwiazd liczą tutaj sami warszawiacy. Jest bezchmurne niebo, więc może być prawdopodobne, że zobaczymy, lecz są światła miasta i może być z tym problem. Jesteście zwolenniczkami tego, żeby sobie życzyć coś, kiedy coś spada, czy nie? Oczywiście, że tak. Ja mam przygotowane. Najwięcej Perseidów będzie można zobaczyć po północy, między godziną 2 a 4 nad ranem. A relacjonowała Dagmara Kędzior. Robert Lewandowski chce wrócić do reprezentacji. Napastnik Barcelony wciąż leczy kontuzję, ale niewykluczone, że pojawi się na zgrupowaniu przed meczami w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana, mówi były trener polskiej kadry Jerzy Engel.

HCH, wydanie 313 w drugiej części naszego spotkania, wyłącznie, jak zapowiadałem, muzyka z oklaskami. W miniony piątek pojawiły się trzy płyty koncertowe zarejestrowane w latach 80. i co więcej, dwie z nich dziś pojawiły się po raz pierwszy. Rozpoczynamy od Petera Gabriela i nagrań, które do tej pory nie były publikowane. To rejestracja koncertu z festiwalu WOMAD, który odbył się w roku 1982. Rzecz szczególna, ponieważ Gabriel zamieszany był w produkcję i organizację tej imprezy. Otóż wymyślił sobie wraz z przyjaciółmi, że należy stworzyć festiwal inny od tych, które otaczały go dookoła. Festiwal, który nie będzie skupiony wyłącznie na muzyce anglosaskiej czy nawet europejskiej, tylko pokaże znacznie szerszy kontekst. Zatem World of Music, Arts and Dance, to było rozwinięcie WOMAD. Na festiwal zaproszono muzyków pochodzących z Afryki, pochodzących z Azji i oni wszyscy połączyli siły, grając pod czas trzech dni na pierwszym festiwalu, który, jak się okazał, był sukcesem i później cały czas przecież do dziś jest organizowany. Gabriel wystąpił na nim. Oczywiście wiadomo, że musiały być takie momenty, które zwabią publiczność na nowy festiwal i do takich na pewno należał jego koncert. Artysta doskonale pamiętał ten występ, ponieważ sam zresztą o tym wspominał. Normalnie byłby nieco zdenerwowany, ponieważ miał wykonać niemal w całości nowy materiał, którego jeszcze nikt nie znał. Czwarta płyta Gabriela miała ukazać się dopiero we wrześniu. No ale w tym wypadku było zupełnie inaczej, ponieważ jego głowę zaprzątały sprawy niemuzyczne, tylko to, jak wygląda logistyka festiwalu, czy wszystko się uda, czy się udało i czy nie poniesie finansowej plajty. Zatem podszedł do tego koncertu na luzie i może dlatego wypadł on znakomicie, mimo że zawierał absolutnie w większości nową muzykę, bo na 9 kompozycji zaprezentowanych przez Gabriela 7 pochodziło z płyty, której jeszcze nikt nie znał. Peter Gabriel z lipca 1982 roku. This is a little one entitled Shock the Monkey. Yeah. Artysta zapowiadał utwory, których wówczas jeszcze nikt nie znał. Grał je premierowo. To był piątkowy wieczór 16 lipca 1982 roku. Pierwszy festiwal WOMAD współorganizowany przez Petera Gabriela. Wówczas na tej samej scenie wystąpili Tianjin, to była chińska grupa wokalno-taneczna i zespół Simple Minds. Ale główną gwiazdą był oczywiście Peter Gabriel. No tyle tylko, że miał zaprezentować zupełnie nieznany materiał. Wśród tych dwóch kompozycji, które nie znalazły się na czwartej płycie wydanej dwa miesiące później, był między innymi utwór I Go Swimming, który doskonale znamy z wersji koncertowej z albumu Place Life. Co ciekawe, ta płyta pojawiła się, koncertowa Place Life pojawiła się rok później, czyli w 1983 roku i została zarejestrowana w Ameryce podczas czterech koncertów grudniowych. Tyle tylko, że Gabrielowi towarzyszył nieco inny skład muzyków, no bo w Wielkiej Brytanii wraz z nim między innymi na scenę wyszedł Peter Hamill. znakomity koncert Petera Gabriela na pierwszym festiwalu WOMAD 16 lipca 1982 roku. Jak wspomniałem, tej zupełnie nowej muzyki z oklaskami jest znacznie więcej. Co więcej, kolejna historia również łączy się z tą imprezą, ponieważ kolejna formacja, która przypomina o sobie nagraniami koncertowymi, najpierw w lipcu 1985 roku pojawiła się na festiwalu Petera Gabriela, grając wraz z innymi artystami, a później 1 sierpnia wraz z zespołem New Order rozpoczęła trasę koncertową. A Certain Ratio. Give yourself to me. Now I'm feeling alive, so we can turn. It's my thing, your pleasure fantasy. Woo! I feel your body sweating, I feel your heart. I feel the love coming. Formacja A Certain Ratio podczas koncertów amerykańskich w roku 1985. Jak wspomniałem, najpierw w lipcu pojawili się na festiwalu Womat i tam zagrali obok takich artystów jak Nusrat Fateh Ali Khan, House Martins, Fall, The Pogues, James i New Order. I właśnie z formacją New Order, A Certain Ratio, 1 sierpnia rozpoczęli trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Grali wspólnie, zagrali bodaj 11 koncertów. New Order grało więcej tych koncertów. Nie zawsze Certain Ratio pojawiało się jako support. Natomiast ponad 11 koncertów. Materiał był na tyle atrakcyjny, że zaraz później wybrane fragmenty z tych koncertów pojawiły się na kasecie zatytułowanej po prostu Life in America. Później ta płyta pojawiała się w wersjach bootlegowych i teraz po 40 latach wytwórnia Mute Records postanowiła raz jeszcze przypomnieć ten materiał już zupełnie oficjalnie. A zatem Certain Ratio na amerykańskich koncertach w roku 1985. We'll be right back. Tak kończyły się amerykańskie koncerty formacji A Certain Ratio. To taśma z roku 1985, dziś przypomniana, odświeżona i wreszcie dostępna także w formie fizycznej. To przenosimy się do roku 1988, 13 grudnia, nowojorski klub CBGB. Galaxy 500 w klubie CBGB 13 grudnia 1988 roku. I to jest także materiał, który oficjalnie pojawił się po raz pierwszy po latach. Oczywiście klub artystom był doskonale znany, ale wówczas mieli specjalną okazję, by wystąpić, ponieważ był to koncert benefitowy na rzecz sklepu z fanzinami w East Village, See Here. A zatem przyjęli zaproszenie, zwłaszcza że główną gwiazdą wieczoru był uwielbiany przez nich zespół Sonic Youth, a poza tym także na koncercie wystąpiła grupa ich producenta, czyli Bol Kramera. Kramer, ponieważ występował ze swoją grupą, także zajął się nagłośnieniem całego materiału, zatem mieli pewność, że będzie jeszcze czwarta osoba, która może i tak zrobi, będzie kontrolowała ich brzmienie. I tak też się stało. Damon Krukowski, czyli perkusista, wspomina teraz te momenty i są to, myślę, takie bardzo emocjonalne wspomnienia, ponieważ pisze, że natychmiast słuchali tego nagrania, ponieważ Kramer dokonał kilku kopii. No i to było ekscytujące, bo po raz pierwszy mieli okazję usłyszeć siebie na żywo, jeszcze z zupełnie niezłym nagłośnieniem. Krukowski mówi tak: dla mnie ta taśma zachowuje wczesny moment nas na scenie. Brzmimy jak nowicjusze. Trochę niepewni, bardziej nerwowi, nieobeznani jeszcze z monitorami i systemem nagłośnieniowym. Przyspieszamy w każdym utworze, ale mimo to wyraźnie słyszę naszą więź na scenie. I jest to chyba najlepszy komentarz do tego materiału. Rzeczywiście nie jest to najdoskonalszy koncert zespołu Galaxy 500, ale nie to jest najważniejsze. Ważne, że ta taśma jest dzisiaj dostępna i można posłuchać, jak zespół brzmiał na tym wczesnym etapie, zaledwie kilka miesięcy po opublikowaniu debiutanckiej płyty. Dean Wareham, Naomi Young i Damon Krukowski. To proponuje utwór Pictures, a później utwór z repertuaru Jonathana Richmana i The Modern Lovers, czyli Don't Let Our Youth Go to Waste.